राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल द्वादशी सोमवार विक्रम संवत 2059 16 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भजन सत्संग करते हुए बरस बीत गए, फिर भी जीवन में जो आनंद प्रसन्नता और मस्ती आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, क्या बात है? अब ध्यान दे सुनो गए, अपना अपना साधन अपना अपना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, कर्मयोग भी कहता हूँ, भक्ति योग भी कहता हूँ, ज्ञान योग भी कहता हूँ, आजकल भक्ति योग ज्यादा कहता हूँ पहले की अपेक्षा, ये तो है। परंतु तीनों कहता हूँ, आप तीनों में लग जाते हो तो एक में लगो आप। अपना साधन भक्ति है अथवा ज्ञान है अथवा योग है, एक को पकड़ लो आप। जानकारी तो हो जाएगी मेरे कहने से, अद्भुत पढ़ने से, परंतु आप एक पकड़ ले हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो साधन नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा वैसी वृत्ति हो गई, जैसे कहा वैसी वृत्ति हो गई, तो एक वृत्ति नहीं बैठेगी। जब तक अपना प्राइवेट साधन ठीक नहीं होगा तब तक ये शांति मिलेगी नहीं, जानकारी हो जाएगी कई बातों ने। अपने ध्येय बढ़ाकर एक एक बाप रह जाओ, एक पे फिर ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाए। एक साधन अपना अपना अपना कहीं नहीं करता, वो ले जाओ एक फिर ठीक। हमें तो भक्ति करना है, ये सब सहायक हो जाएंगे, ज्ञान योग कर्मयोग सहायता करें। तो एक अपना एक साधन चाहेगा, हमारा तो ये है, हमारा तो भगवान के साथ हमारा ये संबंध है। कोई मान लो भगवान ने पुत्र मानो, भगवान ने पिता मानो, भगवान ने पति मानो, भगवान ने मित्र मानो, कई मानो, एक मान लो, एक ये संबंध है हमारा, तो ये संबंध है। दूसरा मान से मानो मैं देख, आप एक पकड़ लो, एक एक पकड़े बिना वो होगा नहीं। मैं जानकारी हो जाएगी कई बातों ने, परंतु निष्ठा नहीं बनेगी। निष्ठा एक मन में गई, अपना एक साथ रहे। लड्डू गोपाल की उपासना करे, वे प्राय बच्चा ही माने अपना, भगवान हमारा पुत्र है। पर एक में बात सुनी, लड्डू गोपाल उपासना लड्डू गोपाल पति माने, तो मेरी बहू भी जावे दूध पावन में तो ऊंट फट जावे। ससुर है मेरे, सेवा सब करे, भोग लगावे तो ऊंट उठा करे, ससुर के सामने पगड़े बने कैसे जावे। ये वर्तमान की बात नहीं है, वो तो भाव एक रखो, भाव है। अब लड्डू उबाले पति में, मेरे पति बन गया, अब मान लिया दिया काम गया, मेरा पति मर गया, छोड़ो कुमारी छोड़ो, ब्याह हो गया। आदमी ने आकर के कहा मेरे में रुपया इतने तुम्हारे, पति ने कहा नहीं, पति तो मर गए, तुमने कहा नहीं, तो खुद गए मेरे में रुपया है, सब कम ठीक हो गया। लड्डू गोपाल को पति वाले पति मीन समझा चुके, बहुत ज्यादा रूट काट जाओ, दूध बांधता है बहुत ज्यादा गूट काट, मेरे ससुर है, सब काम हुआ। तो भगवान ने ऐसा मान लो, आप पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, मित्र मान लो, स्नेह मान लो, हमारा तो भाव है बस। बताओ लड्डू को पाला हाथ ला देंगे, हमारे पति देव है, तो हमारी बहु भी बन है, मेरे ससुर है, मेरे ससुर है। अब ससुर साहब ने खुले मुख से था मैं, आजकल सूर्य को रखे नहीं, आजकल के सूर्य को रखे कैसा, बहु है जगह ससुर माने, ससुर के सामने खुले मुंह से था। ये भाव है, ऐसा भाव होने पर भ्रम काम से है, ऐसे ज्ञाना भाव है, ज्ञाना भाव भक्ति का भाव, योग का भाव, एक पक्का मान करके फिर से बना लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मारो तो भाई कर्मयोग की बात है, तो कर्मयोग नहीं कहते हो, ज्ञान योग की बात है। अब पुस्तकों में मिले, गीता माया है, कहीं ज्ञान योग का, कहीं भक्ति योग का भाव आया है, बस सुनाते हैं। आप अपना एक रखो, एक भाव मुख डर लग जाओ, एक भाव पक्का बन रखो, फिर उसे शायद दूसरे हो जाए। ये हमारे विरोध नहीं है, कर्म योग रहा भक्ति योग रहा कोई विरोध नहीं, एक भाव रखो। अपना एक भाव पक्का तब सद ठीक होता है, सद निर्माण करना है पहले, पहले सद निर्माण करना, तो एक बना भाव जिसको जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, सब ठीक हो जाए। एक मुख भाव हमारा भी है, छोटी बेनिया भी कायदे रखे है, ससुर है पहले, ये बात है सबके लिए, सब छोटे मोटे एक भाव भगवान हमारे। सूर्य ने ब्याह हो गया एक पड़ोस से बताया मैंने, हम क्या कर रहा ये है तुम्हारा है नहीं लड्डू गोपाल, मान लो, मान लिया, कमाए। आज बिना आगे गया हमारे बेटे थे वही ले गए बड़े कुछ ऐसा बता। भगवान को एक रूप मान लो बस, माधुरी भाव पति भाव होगा, चुनाव नहीं होगा, नेता समझेगा। दास भाव होगा तो शरण देंगे, चुनाव चुनाव मान लगेगा, वह चुनाव नहीं रहेगा, सामने देखना चलेगा। ऐसे प्रत्यक्ष है जो मेरे भाव है उसको मैंने सुना। हमारे चित्र नहीं है, चरणों से नहीं लगता हमारा।